महाभारत उद्योग पर्व नवमोध्याय इंद्र के द्वारा तीसरा का वध, वृत्तासुर की उत्पत्ति, उसके साथ इंद्र का युद्ध तथा देवताओं की पराजय। युधिष्ठिर्वाच कथमिंद्रेण राजन सभार्येण महात्मना दुखम प्राप्त परम घोरम एतदीक्षा विवेदितुम। युधिष्ठिर ने पूछा, राजेंद्र पत्नी सहित महामना इंद्र ने कैसे अत्यंत भयंकर दुख प्राप्त किया था, यह मैं जानना चाहता हूँ। शल्य उवाच शृणुराजन पुरावृत्तम इतिहासम पुरातनम सभार्येण यथा प्राप्त दुःखमिंद्रेण भारत। शल्य ने कहा, भरतवंशी नरेश, यह पूर्व काल में घटित पुरातन इतिहास है। पत्नी सहित इंद्र ने जिस प्रकार महान दुख प्राप्त किया था वह बताता हूँ, सुनो। त्वष्टा प्रजापतिर्षासी देवश्रेष्ठो महातपा सपुत्रम वै त्रिशिरम समिद्र दोहा किला सृजत। त्वष्टा नाम से प्रसिद्ध एक प्रजापति थे जो देवताओं में श्रेष्ठ और महान तपस्वी माने जाते थे। कहते हैं उन्होंने इंद्र के प्रति द्रोह बुद्धि हो जाने के कारण ही एक तीन सिर वाला पुत्र उत्पन्न किया। ऐन्द्रम स प्रार्थित स्थानम विश्वरूपो महाद्युतिः तैत्रिभिर्वदनैर्घोरैः सूर्येन्दुज्वलनोपमैः। उस महातेजस्वी बालक का नाम था विश्वरूप। वह सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि के समान तेजस्वी एवं भयंकर अपने उन तीनों मुखों द्वारा इंद्र का स्थान पाने की प्रार्थना करता था। वेदानेकेन शोधिते सुरामेकेन चापिबत एकेन च दिश सर्वापिबन्निव निरीक्षते। वह अपने एक मुख से वेदों का स्वाध्याय करता, दूसरे से सुरा पीता और तीसरे से संपूर्ण दिशाओं की ओर इस प्रकार देखता था मानो उन्हें पी जाएगा। स तपस्वी मृतुर्दान्तो धर्मे तपसि चोद्यतः तपस्तस्य महत्तिव्रम सुदुश्चरम अरिंधमः। शत्रुदमन त्वष्टा का वह पुत्र कोमल स्वभाव वाला तपस्वी जितेंद्रिय तथा धर्म और तपस्या के लिए सदा उद्यत रहने वाला था। उसका बड़ा भारी तीव्र तप दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर था। तस्य दृष्ट्वा तपोवीर्यं सत्यं चामित तेजसः विषादम अगमच्छक्र इन्द्रोऽयं मा भवेदिति। उस अमित तेजस्वी बालक का तपोबल तथा सत्य देखकर इंद्र को बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे कहीं यह इंद्र न हो जाए। कथम सज्जे च भोगेशु न च जप्ये तप्येन्महत्तप विवर्धयान त्रिशिरा सर्वं हि भुवनं ग्रते। क्या उपाय किया जाए जिससे यह भोगों में आसक्त हो जाए और भारी तपस्या में प्रवृत्त न हो, क्योंकि यह वृद्धि को प्राप्त हुआ त्रिशिरा तीनों लोकों को अपना ग्रास बना लेगा। इति संचित्य बहुधा बुद्धिमान भरतर्षभ आज्ञापय सोऽप्यरथन् त्वष्ट्रे पुत्र प्रलोभने। भरतश्रेष्ठ इस तरह बहुत सोच विचार करके बुद्धिमान इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र को लुभाने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। यथा स सज्जे तिसरा काम भोगेशु वै भृचम क्षिप्रम कुरुत गच्छद्वम प्रलोभयत माचिरम। अप्सराओं जिस प्रकार तिसरा काम भोगों में अत्यंत आसक्त हो जाए शीघ्र वैसा ही यत्न करो, जाओ उसे लुभाओ, विलंब न करो। श्रृंगारवेशा शून्यो सुश्रोण्यो हरैर्युक्ता मनोहरै हावभाव समायुक्ता सर्वा सौंदर्य शोभिता प्रलोभयद्भद्रं वा शमयध्वं भयं मम अस्वस्थं ह्यात्मनात्मानं रक्षयामि वरांगना भयं तन्मे महाघोरं क्षिप्रं नाशयता बला। सुंदरियों, तुम सब श्रृंगार के अनुरूप वेश धारण करके मनोहर हारों से विभूषित हाव भाव से संयुक्त तथा सौंदर्य से सुशोभित हो, विश्वरूप को लुभाओ, तुम्हारा कल्याण हो, मेरे भय को शांत करो। वरांगनाओं, मैं अपने आप को अस्वस्थ चित्त देख रहा हूँ, अतः अबलाओं तुम मेरे इस अत्यंत घोर भय का शीघ्र निवारण करो। अप्सरस उचुहु तथा यत्नम करिष्याम शक्रतस्य प्रलोभने यथा नावाप्स्यति भयम् तस्माद् बलनिषूदन। अप्सराएं बोली, शक्र बलनिषूदन, हम लोग विश्व रूप को लुभाने के लिए ऐसा यत्न करेंगे जिससे उनकी ओर से आपको कोई भय नहीं प्राप्त होगा। निर्दहन्येव चक्षुर्भ्याम योषावास्ते तपोनिधि तम प्रलोभयितुं देव गच्छामः सहिता भयम् यतिष्यामो वशे कर्तुं व्यपनेतुं च ते भयम्। देव, जो तपोनिधि विश्वरूप अपने दोनों नेत्रों से सबको दग्ध करते हुए से विराज रहे हैं, उन्हें प्रलोभन में डालने के लिए हम सब अप्सराएं एक साथ जा रही हैं। वहां उन्हें वश में करने तथा आपके भय को दूर हटाने के लिए हम पूर्ण प्रयत्न करेंगी। शल्य उवाच, इंद्रेण तात्वनुज्ञाता जग्मुस्तिरसोऽन्तिकम् तत्रता विविधे भावै लोभयन्तो वराङ्गना नित्यं सन्दर्शयामासु तथैवाङ्गेषु सौष्ठवम् नाभ्यगच्छत् बृहसं ताः स पश्यन्तु महातपा इन्द्रियाणि वशे कृत्वा पूर्वसागरसन्निभ। शल्य बोले, राजन, इंद्र की आज्ञा पाकर वे सब अप्सराएं तीसरा के समीप गई। वहां उन सुंदरियों ने भांति भांति के हाव भावों द्वारा उन्हें लुभाने का प्रयत्न किया तथा प्रतिदिन विश्वरूप को अपने अंगों के सौंदर्य का दर्शन कराया। तथापि वे महातपस्वी महर्षि उन सबको देखते हुए हर्ष आदि विकारों को नहीं प्राप्त हुए, अपितु वे इंद्रियों को वश में करके पूर्व सागर के समान शांत भाव से बैठे रहे। तास्तु यत्नं परं कृत्वा पुनः शक्रमुपस्थिताः कृतांजलि पुटा सर्वां देवराज मथा ब्रुवन् न स शक्य सुदुर्धर्षो धैर्याचालयितुं प्रभो यत्ते कार्यं महाभाग क्रियतां तदनन्तरम्। वे सब अप्सराएं तिथरा को विचलित करने का पूरा प्रयत्न करके पुनः देवराज इंद्र की सेवा में उपस्थित हुई और हाथ जोड़कर बोली, प्रभो, वे तीसरा बड़े दुर्धर्ष तपस्वी हैं, उन्हें धैर्य से विचलित नहीं किया जा सकता। महाभाग, अब आपको जो कुछ करना हो उसे कीजिए। संपूज्याप्सरस शक्रो विसृज्य च महामतिः चिंतयामास तस्यैव वधोपायं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, तब परम बुद्धिमान इंद्र ने अप्सराओं का आदर सत्कार करके उन्हें विदा कर दिया और वे तिस्रा के वध का उपाय सोचने लगे। ततुष्टिं चिंतयन् वीरो देवराज प्रतापवान् विनिश्चितम् अति धीमान् वृथे त्रिसृशो भवत्। प्रतापी वीर बुद्धिमान देवराज इंद्र चुपचाप सोचते हुए तिस्रा के वध के विषय में एक निश्चय पर पहुंच गए। वज्रमस्य क्षिपाम्यद्य स क्षिप्रम न भविष्यति शत्रु प्रविद्धो नोपेक्षो दुर्बलोपि बलीयसा। उन्होंने सोचा, आज मैं तिस्रा पर वज्र का प्रहार करूँगा जिससे वह तत्काल नष्ट हो जाएगा। बलवान पुरुष को दुर्बल होने पर भी बढ़ते हुए अपने शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शास्त्र बुद्ध्या विनिश्चित्य कृत्वा बुद्धिं वधे दृढ़ां अथ वैश्वानर निभं घोर रूपं भयावहं मुमोच वज्रं संक्रुद्ध शक्रस्त्रिशिर संप्रति सपपात हतस्तेन वज्रेण दीर्ण माहत पर्वतस्यैव शिखरं प्रणुन्नं मेदनीतले। शास्त्रयुक्त बुद्धि से तिस्रा के वध का दृढ़ निश्चय करके क्रोध में भरे हुए इंद्र ने अग्नि के समान तेजस्वी घोर एवं भयंकर वज्र को त्रिशिरा की ओर चला दिया। उस वज्र की गहरी चोट खाकर तिस्रा मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो वज्र के आघात से टूटा हुआ पर्वत का शिखर भूतल पर पड़ा हो। तम तो वज्रहतम दृष्ट्वा शयानम अचलोपमम न शर्मणे भे देवेन्द्रो दीपितस्तस्य तेजसा। तिस्रा को वज्र के प्रहार से प्राण शून्य होकर पर्वत की भांति पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी देवराज इंद्र को शांति नहीं मिली, वे उनके तेज से संतप्त हो रहे थे। हतोपि दीप्ततेजा सजीवन्नीवशी दृश्यते घातितस्य स्थिरान् स्याजौ दीवन्ति वा अद्भूतानि वै। क्योंकि वे मारे जाने पर भी अपने तेज से उद्दीप्त होकर जीवित से दिखाई देते थे। युद्ध में मारे हुए तिसरा के तीनों सिर जीते जागते से अद्भुत प्रतीत हो रहे थे। ततोतिभीत गात्रस्तु शक्र आस्ते विचारयन् अथा जगाम परशुं स्कंधे नादाय भरतकी। इससे अत्यंत भयभीत हो इंद्र भारी सोच विचार में पड़ गए। इसी समय एक बढ़े कंधे पर कुल्हाड़ी लिए उधर आ निकला। तदरण्यम महाराज यत्रास्ते सौ निपातितः सभीतस्तत्र तक्षाणम घटमानम सचीपतिः अपश्यद् अब्रवीत् चैनम सत्वरम पाकसाधनः क्षिप्रम छिन्दे सिरान् सत्य कुरुस्व वचनम। महाराज वह बढ़ई उसी वन में आया जहाँ तिसरा को मार गिराया गया था। डरे हुए सचीपति इंद्र ने वहाँ अपना काम करते हुए बढ़ई को देखा। देखते ही पाक शासन इंद्र ने तुरंत उससे कहा, बढ़ई तो शीघ्र इस शव के तीनों मस्तकों के टुकड़े टुकड़े कर दे, मेरी इस आज्ञा का पालन कर। तक्षोवाच महास्कंधो भृतं शेष परसुर्ण भविष्यति कर्तुं चाहम न सक्षामि कर्म सद्भिर्विगर्हितम्। बढ़ई ने कहा, इसके कंधे तो बड़े भारी और विशाल हैं, मेरी यह कुल्हाड़ी इस पर काम नहीं देगी और इस प्रकार किसी प्राणी की हत्या करना तो साधु पुरुषों द्वारा निंदित पाप कर्म है, अतः मैं इसे नहीं कर सकूँगा। इंद्र उवाच मा भयस्वं शीघ्रमेतद्वै कुरुस्व वचनम् मत् प्रसादादिते शस्त्रं भद्रकल्पं भविष्यति। इंद्र ने कहा, बढ़ई तू भय न कर, शीघ्र मेरी इस आज्ञा का पालन कर, मेरे प्रसाद से तेरी यह कुल्हाड़ी भद्र के समान हो जाएगी। तक्षोवाच कं भवन्तमहं विद्यां घोरकर्माणम् अद्य वै एतदिच्छाम्य हम श्रोतुम तत्वेन कथयस्वे। बढ़ई ने पूछा, आज इस प्रकार भयानक कर्म करने वाले आप कौन हैं, यह मैं कैसे समझूं, मैं आपका परिचय सुनना चाहता हूँ, यह यथार्थ रूप से बताइए। इंद्रुवाच अहम इंद्रो देवराज तक्षण विदितम अस्तुते कुरुस्वै तद्यथोक्तम मे तक्षण मात्र विचार। इंद्र ने कहा, बढ़ई तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं देवराज इंद्र हूँ, मैंने जो कुछ कहा है उसे शीघ्र पूरा कर, इस विषय में कुछ विचार न कर। तक्षोवाच क्रूरेण नापत्र पसे कथम सक्रेह कर्मणाम ऋषि पुत्रम इमं हत्वा ब्रह्मत्या भयम नते। बढ़ई ने कहा, देवराज इस क्रूर कर्म से आपको यहाँ लज्जा कैसे नहीं आती है, इस ऋषि कुमार की हत्या करने से जो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा क्या उसका भय आपको नहीं है। शक्र उवाच पश्चात धर्मम धरिष्यामि पावनार्थम सुदुश्चरम शत्रुरेश महावीर वज्रेण निहितो मया। इंद्र ने कहा, यह मेरा महान शक्तिशाली शत्रु था जिसे मैंने वज्र से मार डाला है, इसके बाद ब्रह्म हत्या से अपनी शुद्धि करने के लिए मैं किसी ऐसे धर्म का अनुष्ठान करूँगा जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर हो। अद्यापि चाहम उद्विग्न तक्षन्नस्मादिभेमिव क्षिप्रम छिन्दे सिरांसि त्वं करिष्येऽनुग्रहं तव। बढ़ई यद्यपि यह मारा गया है तो भी अभी तक मुझे इसका भय बना हुआ है, तो शीघ्र इसके मस्तकों के टुकड़े टुकड़े कर दे, मैं तेरे ऊपर अनुग्रह करूँगा। शिर पशोस्ते दास्यन्ते भागम यज्ञे सुमानवा एष तेनुग्रहस्तक्षन् क्षिप्रम कुरु मम प्रियम। मनुष्य हिंसा प्रधान तामस यज्ञों में पशु का सिर तेरे भाग के रूप में देंगे। बढ़ई यह तेरे ऊपर मेरा अनुग्रह है, अब तू जल्दी मेरा प्रिय कार्य कर। शल्युवाच एतच्छ्रुत्वा तु तक्षा स महेन्द्र वचनात् तदा शिरांस्यथ त्रिशिरसः कुठारेणाच्छिनत्तदा। शल्य कहते हैं, राजन यह सुनकर बढ़ई ने उस समय महेंद्र की आज्ञा के अनुसार कुठार से तिसरा के तीनों सिरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। निकृतेषु ततस्तेषु निष्क्रामण्डास्तथ कपिज्जलास्तेतिराश्च कलभिंकाश्च सर्वशः। कट जाने पर उनके अंदर से तीन प्रकार के पक्षी बाहर निकले, कपिंजल, तीतर और गौरेय। ये न वेदान अधीते स्म पिबते सोमेव तस्माद्वक्त्राद्निश्चेरु क्षिप्रम तस्य कपिज्जलाः। जिस मुख से वे वेदों का पाठ करते तथा केवल सोमरस पीते थे उससे शीघ्रतापूर्वक कपिंजल पक्षी बाहर निकले थे। ये न सर्वादिशो राजन् प्रबन्ने वह निरीक्षते तस्माद्वक्त्राद्निश्चेरु तित्तिराथस्य पांडव। युधिष्ठिर जिसके द्वारा वे संपूर्ण दिशाओं को इस प्रकार देखते थे मानो पी जाएंगे, उस मुख से तीतर पक्षी निकले। यसुरापम तो तस्वक्त्रम त्रिशिस्तदा कलविंका समुत्पेतु सेनाश्च भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ तीसरा का जो मुख सुरापान करने वाला था उससे गौरये तथा बाज नामक पक्षी प्रकट हुए। ततस्तेषु निकृत्तेषु विद्वरो भगवानथ जगाम त्रिदिवं हृष्ट तक्षापि स्वगृहान् जयहु। उन तीनों सिरों के कट जाने पर इंद्र की मानसिक चिंता दूर हो गई, वे प्रसन्न होकर स्वर्ग को लौट गए तथा बढ़ई भी अपने घर चला गया। तक्षापि स्वगृहं गत्वा नैव संसति कस्यचिन् अथैनं नाभिजानन्ते वर्षमेकं तथा गतम्। अथ संवत्सरे पूर्णे भूता पशुपते प्रभो समाक्रोशन्त मघवान् प्रभुर्ब्रह्मा इति। तत इन्द्रो व्रतं घोरम् आचरत् पाकशासनः तपसा च सतंयुक्त स देवे मरुद्धरैः। समुद्रेषु पृथिव्यां च वनस्पतिषु त्रिषु च विभज्य ब्रह्महत्यां च तान्वरैरप्ययोजयत। वरदस्तु वरं दत्त्वा पृथिव्यै सागराय च वनस्पतिभ्य स्त्रिभ्यश्च ब्रह्महत्यां निरोधताम्। ततस्तु शुद्धो भगवान् देवैर्लोकैश्च पूजितः इन्द्रस्थानमुपातिष्ठन् पूज्यमानो महर्षिभिः। उस बढ़ई ने भी अपने घर जाकर किसी से कुछ नहीं कहा। तदनंतर इंद्र ने ऐसा काम किया है यह एक वर्ष तक किसी को मालूम नहीं हुआ। युधिष्ठिर वर्ष पूर्ण होने पर भगवान पशुपति के भूतगण यह हल्ला मचाने लगे कि हमारे स्वामी इंद्र ब्रह्म हत्यारे हैं। तब पाक शासन इंद्र ने ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए कठिन व्रत का आचरण किया। वे देवताओं तथा मरुद्गणों के साथ तपस्या में संलग्न हो गए। उन्होंने समुद्र, पृथ्वी, वृक्ष तथा स्त्री समुदाय को अपनी ब्रह्म हत्या बांट कर उन सबको अभिष्ट वरदान दिया। इस प्रकार वरदायक इंद्र ने पृथ्वी, समुद्र, वनस्पति तथा स्त्रियों को वर देकर इस ब्रह्म हत्या को दूर किया। तदनंतर शुद्ध होकर भगवान इंद्र देवताओं, मनुष्यों तथा महर्षियों से पूजित होते हुए अपने इंद्र पद पर आसीन हुए। मेने कृतार्थमात्मानं हत्वा शत्रुं सुरारिहां त्वष्टा प्रजापते श्रुत्वा सक्रेणाथ हतं सुतं क्रोधसंरक्तनयन इदं वचनम् अब्रवीत्। दैत्यों का संहार करने वाले इंद्र ने शत्रु को मारकर अपने आप को कृतार्थ माना। इधर त्वष्टा प्रजापति ने जब यह सुना कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला है तब उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और वे इस प्रकार बोले। त्वष्टोवाच तप्यमानं तपो नित्यं शान्तं दान्तं जितेन्द्रियं विना अपराधेन यतः पुत्रं हिंसितवान् भवः। त्वष्टा ने कहा मेरा पुत्र सदा क्षमाशील, संयमी और जितेंद्रिय रहकर तपस्या में लगा हुआ था, तो भी इंद्र ने बिना किसी अपराध के उसकी हत्या की है। तस्मात् चक्र विनाशाय वृत्तमुत्पादयाम्यहं लोका पश्यन्तु मे वीर्यं तपस्यश्च बलं महतः। अतः मैं भी देवेंद्र के विनाश के लिए मृत्यासुर को उत्पन्न करूँगा। आज संसार के लोग मेरा पराक्रम तथा मेरी तपस्या का महान बल देखे। स च पश्यत देवेन्द्रो दुरात्मा पाप चेतनः उपस्पृश्य ततः क्रुद्ध तपस्वी सुमहायशा अग्नौ हुत्वा समुत्पाद्य घोरं भद्रमुपाचः इन्द्रशत्रु विवर्धस्व प्रभावात् तपसो भवः। साथ ही वह पापात्मा और दुरात्मा देवेंद्र भी मेरा महान तपोबल देख ले। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए तपस्वी एवं महायशस्वी त्वष्टा ने आचमन करके अग्नि में आहुति दे घोर रूप वाले मृत्यासुर को उत्पन्न करके उससे कहा, इंद्र शत्रु तू मेरी तपस्या के प्रभाव से खूब बढ़ जा। सो वर्धत दिवं स्तब्ध्वा सूर्य वैश्वानरोपमः किं करोमीति चोवाच काल सूर्य इव उदितः। उनके इतना कहते ही सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी वृत्तासुर सारे आकाश को आक्रांत करके बहुत बड़ा हो गया। वह ऐसा जान पड़ता था मानो प्रलय काल का सूर्य उदित हुआ हो। उसने पूछा, पिताजी मैं क्या करूं? शक्रम जहित चाप्युक्त जगाम त्रिदिवम ततः ततो युद्धम समभवन वृत्रवास वयोर्महत। तब त्वष्टा ने कहा, इंद्र को मार डालो। उनके ऐसा कहने पर वृत्रासुर स्वर्गलोक में गया। तदनंतर वृत्रासुर तथा इंद्र में बड़ा भारी युद्ध छिड़ गया। संक्रुद्ध योर्महाघोरम प्रसक्तम कुरुसत्तम ततो जग्राह देवेन्द्रम वृत्रो वीर सतक्रतुम अपावृत्याक्षिपत्वक्त्रे शक्रम कोपशमन्वितः ग्रस्ते वित्रेण शक्रे तो संभ्रांता त्रिदिवेश्वरा। कुरुश्रेष्ठ वे दोनों क्रोध में भरे हुए थे। उनमें अत्यंत घोर संग्राम होने लगा। तदनंतर कुपित वे वीर वृत्रासुर ने शतक्रतु इंद्र को पकड़ लिया और मुंह बाकर उन्हें उसके भीतर डाल लिया। वृत्रासुर के द्वारा इंद्र के ग्रस लिए जाने पर संपूर्ण श्रेष्ठ देवता घबरा गए। असृजस्ते महासत्वा जिम्बिकां वृत्तनाशिनीं प्रतिम्बमाणस्य ततो वृत्तस्यादपावृतात् स्वान्यंगान्यभि संक्षिप्य निष्क्रांतो बलनाशन ततः प्रभृतिलोकस्य जिम्भृका प्राण संसृता। तब उन महासत्वशाली देवताओं ने जम्भाई की सृष्टि की जो वृत्रासुर का नाश करने वाली थी। जम्भाई लेते समय जब वृत्रासुर ने अपना मुख फैलाया तब बलनाशक इंद्र अपने अंगों को समेट कर बाहर निकल आए। तभी से सब लोगों के प्राणों में जिम्भा शक्ति का निवास हो गया। जंजुषुश्च सुरा सर्वे शक्रम दृष्ट्वा विनिश्चितम् ततः प्रवृते युद्धम वित्रवास वयो पुनः। इंद्र को उसके मुख से निकला हुआ देख सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर वृत्रासुर तथा इंद्र में पुनः युद्ध होने लगा। संरब्धयो तदा घोरं सुचिरं भरतर्षभ यदा व्यवर्धत रणे वृत्रो बल समन्वितः त्वष्टुत्तेजो बलाविद्ध तदा शक्रो निवर्तत निवृत्ते च तदा देवा विषादम अगमन परम। परश्रेष्ठ क्रोध में भरे हुए उन दोनों वीरों का वह भयानक संग्राम बहुत देर तक चलता रहा। वृत्रासुर त्वष्टा के तेज और बल से व्याप्त हो जब युद्ध में अधिक बलशाली हो बढ़ने लगा तब इंद्र युद्ध से विमुख हो गए। इंद्र के विमुख होने पर सब देवताओं को बड़ा दुख हुआ। समेत्य सहशक्रेण त्वष्टु तेजो विमोहिता आमंत्रयन्त ते सर्वे मुनिभिः स भारत किं कार्यमिति वैराजन् विचिन्त्य भयमोहिता जग्मु सर्वे महात्मानं मनोभिर्विष्णुमभ्यम। उपविष्टा मंदराग्रहे सर्वे वृत्रवदे सव। भारत त्वष्टा के तेज से मोहित हुए सब देवता देवराज इंद्र तथा ऋषियों से मिलकर सलाह करने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। राजन भय से मोहित हुए सब देवता बहुत देर तक सोच विचार करके मन ही मन अविनाशी परमात्मा भगवान विष्णु की शरण में गए और वे वृत्रासुर के वध की इच्छा से मंदराचल के शिखर पर ध्यानस्थ होकर बैठ गए। इति श्री महाभारते उद्योग परमणि सेनोद्योग परमणि इंद्र विजय नवमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में इंद्र विजय विषयक नौवां अध्याय पूरा हुआ। दाक्षिणात्य अधिक पाठ के 6 श्लोक मिलाकर कुल 65 श्लोक हैं।